بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه. لي موي تيري بي تود مختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى. تمغني مين وانكو لولا تاني نخ لي مو ديف نياري خاج موم نات تيري بو ياتو نتي yoonu Malik yi nga xamné moom la serigne mag bi moom la serigne Touba denk boolim talibé ñu tanku ci da leen wax sax ni reew su ngeen ma gisé may def lo xamné gisulén ko ci téré Malik yi wéri manam téré wa Malik yi wéri kon da ngeen xamné sama jël la da leen ma ci roy yeen da ngeen japp rek ci lu wër ci téré yoyé lolu sax da fekk am ab talib bu ko don laaj bismillahir rahmanir rahim ci boy julli ndax dang ko wax ci jelbe bu fatih ak dewe nonu mu daliko ne amma mas'alatul basmalati fa amartukum jami'an bil madhhab al maliki fa in ra'aytumuni afahlu shay'an wa lam amurukum bi wa lam tarawhu fil kutub al malikiyyah al fiqhiyyah faqtasiru anhu bil malikiyyah فإن لي خصائص لا آمركم بأن تقتدوا بي فيها عليكم بالمالكية فإنها مطهرة منورة كون ليغلولو بايكو سيرن بي اب طالب بي من دون كون داي فخي رك با بو امي لو مي لاج مو ساكو تي كوكا رك مو وخال كو نوور تي يونو مالك ديم ام نوور تي يونو مالك تي مسلا موما كو ديفي مو سوكانديكو تي لولا dagam téré bi nak bañu ko talifé dafa yagg té aduna mom day dox xeyna sax fiqh bi aju ci walu jaamu yalla gi mom moy gëna neew ay ciopiko waye fiqh bi aju ci walu jëfëlënt ci ko suuf mom day bari ay soppiku lool waye lu ci dara mom bu fekké ni mom talifé bi mbokum talifé bu muy laaj do loona xam xamam ak ko tënku wum ci digëlul sëriñ bi rek loola mën na ca japp lu ko wax rek bu sukkandiko loola dang doon yeesal nak kasside yi ndax dañu gis bari ci mu lendo do am ci tam xéeti wax yi ni wo xamné ñoom de la leli sax ki jang dana ko gawa xam niki bu mu wax na ko faté soobé ba julli walé ko wala mu tole ko ba julli walé ko sopp nañ bu baabu julli ga ci waxtu wa bu mu wax fa waxtu way tambulé ak fa mu yëm da ca joom waye ñoom te bel non nañu ba xam leg leg tam waxin wa mën na joom wo ko am tu gëssu niki xam nga lu melni dé ak faatu ak meddu dañu wuté atté ndax buñu né ab nen wala ñënd xit wala lor bayiko ci lu dund labna bo ca tégg rek ni waye bu bayiko ci lu faatu sobe la ñu dana xaw dess dañu wara wax né suñu la xese medd lepp lo xamne mo dem sobe la bu xese medd rek nen bu genn ci mom ba ñu ndax yidiya ba lor ya lola sobe la ak lu melni bu mu wax aw yajim ghasluhu xor na wax aw yajim wala dana war kay ghasluhu rahasuk yaram wax bu dal di wax rahasuk mulan ma yu mel non nak mën na mom dina yo ba xame yu mel non yep nak motax nu seggat ko benn benn ak itam band yu njëkk yi da cee amoon ay béréb yoo xam ne wax ji dafa waroon a gën a yaatu te yaatu wu fa woon lool lu mel ne kuy tukki na muy mën a boolee tisbaara takkusaan wala timis ak gee ak teqle ci aju daa bari waaye bi yoon leeral nañ ko bu baax a baax ak yeneen béréb béréb sax kon nag nuy sàkku rek képp ku ma sa am kaset yi doon ci sax day yi nga xam ne mooy mujj a defar du tee rek na ko andi ñu defal ko ci yees yi yees yi nag mi ngi tàmbalee date bi maanaam juróom benni fan ci weeru mai yi nu nekk ci atum 2006 ku ma sa am lu ko jiitu kaset yooyu rek mën naa andi ñu defaral ko ko yam yoroon sax dana baax xëy na buñ ko ci awalewaatee du ko tee leer ndax yii moom leer na bu baax bismillah fii nag la téere bi tàmbalee yaqulu dana wax الفقير اجي اجو جيم سي يالا المضطر كدي كوني لورولو li rahmati rabbihi jëm ci yermandey boromam al munkasiru kay aji jaq moy bi fi da fi dam rek khatiruhu khalatam li qillati al amali ngir neewet jëf ji yu wa taqwa ak ragal yalla khalil ibn ishaq te moy khalil ibn ishaq al maliki kay ko juk malik manam señ bi talif dadiko aajo lol promam ak yermandem te xolam ak xelam ñaka dal lol ndax xam gum xam ci bopam neewuk jëf ji yu ak neewuk ragal yalla mu ngi tuddu nak khalil ibn ishaq di jamo yalla itam ci ngirum malik mu tambule ci alhamdu xéti cant yépp lillahi ajé la ñal yalla hamdan cant yu wafi ko dana matalé ma la nga xamné tazayyud dik dikena min ni'ami ci ay xéewal wa shukru te ngeerum la ho ñal na yalla halama ci la nga xamné awlana mengal nañuko ba jox nañuko min al fadli ci ngeenel wal karami ak tedd nga ene mi ngi sant yalla cant gu reey reey go xamné xéewal mi bari ke mënuko sant sax ba mat waye kon mu jëm ci lamu man diko gëreum lool ci ngeenelu nak teranga mi nga xamne mom la ñu defal la o si duma jëma lim sanaan aw tag xalih ci yalla ndax huwa bu yalla kama asna mi ngi mel na mu tagge hala nafsi ci bopam manam duma jëma tag yalla tag wu yalla ci mom ndax na hadith bo waxe mom yalla rek moma tag bopam tag wu yalla ci mom wa nas'aluhu dana nuko ñaan am lutfa ñewante wal ihanata ak dimbulé fi jami'i al ahwali ci boole mbiri wa hali hulul al insani rawanti na nak mbirum waccu nit fi yoon ci ci bamélam ñana no ngi ñaan yalla bu may nu ñewante te dimbulé nu bu baax ci boole suñu mbir ci biiru bitti rawanti na nak mbirum gëna doy war moy ku wacc ci bamél dañu wax ni bamél mo jëk ci waccu gaay alakhira yi té bu féké jappu na la cey top lepp jappu di waye bu xusse jafé su wutu la ci top lepp dé gëna jafé wa salatu dolli teral wa salamu ak dolli wulu ala muhammad ñu nekk ci muhammad sayyidil arabiy mi sangu arabiy wal hajawi ak nakkati al babu xusse kadi ko ñoni li sa'irul umuni jëm ci mbolem xéde wa ala alihi ak kinam wa ashabihi ak ay sahaba wa azwajihi ak ay soxnam wa dhurriyyatihi ak ay satam wa ummatihi ak aw xetam afdalil umumi mi gën ci xéti dafa sant yalla tek ci julli ci yonte bi yalla yalla boole salatu salamu sang bi nga xamne moy sangut ñepp kuy arab ak ku bokut ak arab yalla ko yalla dool teranga mom yalla yoni ci boolem wa doomi adama yépp yalla ko yalla dool teranga doliko ay mbokk ni ko gëmoon ak sahabaam ya ba ca soxnaam ya ba ci mboolem ay sotam ak xeetu yépp sax nañu yàlla defal teranga ak jàmm ba bis benc wa baax du gannaaw sant yàlla julli ci yonente bi faqad sa'ala ni laaj na ma jamaahatu mbooloo abaana yàlla na biral allahu yàlla ni ñeel ma wala hum ak ñeel leen maa li ma taxqiiqi mandar gay dëggal wa salaka te yàlla na sóob binaa ci nun wa bihim ak ci ñoom an fa an tariixin gën jaa jariñi yoon mbolo momu ñaan nañu ma muxtasaram talif wuñu gattal hala madhhab imam ci ngirum iliman ba malik malik ibn anas ibn doon anas rahimahu yalla ko yom allah yalla ta'ala kayna mubayyinan talif wi aj leral lima ñeel lepp lo xamne bi nek na ci mom al fatwa ubega da wax ni gannaaw sant yalla julli ci yoonte bi dafa am mbolo bo xamne dañu ma ñaan ma talifan leen talifu wo xamne day gatt te talifu aju ci ndiom al imam malik ti talifu nu mu gatt lepp lo xamne des nako tontu kuy laaj tamuy tontu lu wër rek dama bëgg boko lambe mom talifu daj ko ci talifu non lañu sakku ci man ñaanal na bopum nak ñaanal gaay yi nga xamne ño sakku ci mom lolu yalla wan ko deug wan leen ko ñoom itam te lepp mu am ko ci tektal yo xamne day leer nañ bu deug gu duñ ca am lu ñuy wérante ba lu ñuy sikki saka al fatwa ji mu wax ñi koy firé ubbé al fatwa moy nga xibaar ki lay laaj atté bi won ba te suñu ko forcé ne ko tay nga aw ci mu tek al qada nak moy nga xibaar ko atté ba te am sañ sañu wëral ko ci kaw su ko defé na la ngay huyo ala ngay tonto kalay laaj moy da ngay xet wax bu siiw xamne bari nañu ko wax te deugur nga xamne tektalam fu wor la mom ngay tonto kalay laaj waye lu bu ko wax benen bu bokku tok bobu te fekk bu mel nonu am motax sarabina al fatwa ay al ikhbaru bil hukm sharhi bila ilzam wal qada'u nak al ikhbaru bihi bi ilzam wa huwa al mashhur alladhi kathura qa'iluhu والراجح الذي قوي دليله فأجبت ما تنت سؤالهم سينو لاج بعد الاستخارة تيغناو ديف الاستخار مشيرا برمي اجي جونجي بفيها تباتو فيها للمدونة تجمتي مدونة لأن بما نعني ما تالف لين تالف مدوي نونو ننغل نالينكو وعي غناو بما ديفين الاستخار الاستخار نموي تسونة بدي تسونة دنجي جولي نياري راكا تواختو دغنا نافلة musulmale nga jang ñaan gi ñu wax du haawul istikharati ganaw ba nak lu yalla jëmele sa xol rek nga japp ni loola gën ci yow dal ci jëm mune na ganaw bu mu defé istikhar ñu jëglu ci defal leen talif ni talif nak leen ñu ko torélé bu né fiha xamal ni fiha nek na ci mu dawana boko tax di wax mu dawana sukkadiku kay bu reere la ci yoonu malik kon nak neena bu ne fiha dafa bëgg wax nek na ci mu dawana momi nga xamne sukkandiku kayu wa maliki la lay lay sax bu delo ci fexal ne tu wirat tawilef na mu dawana lay lay mu ne xawyi dat tankef na mu dawana dama na wo bi u wila dana jojje ci u wila u wila moy tawilef na il ikhtilaf sharihiha jëm ci wute way sara mu dawana fi fuhniha ci degg ya xut mu dawana ina suma ne uula balu ko nduru lolou sax mo ne tawilani ba mo ne tawilatun xamal ne kon gaay ru sala yaxut mu dawona dañ ca wute ak deg ci yax ba ke degene bu de yar bu wax tawilani bu de yatt balu ko bu wax tawilatun lolou itam mo ci uula rek bu la uulat wa bil ikhtiyari la jujje ci yaxut ikhtiyar manam ma do ci ikhtiyar yakhbi man na do li simba man na do man na do fi halba dama ci djunge nil la khabi djum ci ku ñu wax allah khabi lakin waya intar ñom nek na bi si khatil fi'ali ci tegguk fi halba fa dalika lole li ikhtiyarihi ñal na tanam wo mom fi nafsihi ci djum bopam wo bil ismi budé ca li simba nak fa dalika lole li ikhtiyarihi ñal na tanam mu xilaf ci wote giruma dina dana andi maddatu ikhtiyar waaw fu ko fi jeufandiko dama ci juju suñu bi wax allah xami ko ci wala ci fiqhu malik neena suma ne ikhtar tan na nga xawni batu fexal bala andi xamul ni kon joñ wax allah xami ci bopam boko wax ci jëb bopam ba nopi tan ko su fekke dama jeufandiko batu blisim bana niki mo ne xalaw muxtari ci lañu tan allah xami xamul ko du waxi la xamé deug deug da fekk ay waxi wax mom la xamé bu tande ci bobé wobit tarjih dana jundé ci tarjih ibn yunus djum ci ibn yunus da dal kan kanone patou neena ibn yunus ko simul ci fiqh malik suma jëfëndiko batu fi xal bayiko ci tarjih diki rajjah wala rujjah lu ben non xamul ko dama bëgg wax ni ibn yunus wax jojje waxama te moko lengal boko deugural su fekke dama ne xalal bu ray joxe te lañu lengal nak fa ibn yunus xam ni koku musim bala xam ni kon du waxam deug deug da fek ay wax yi wax mom bu lengal ci bobé deugural ci bobé wudu dhuhuri dana jojje ci maddatu dhuhur bi shirik feñ ay ko ci dhuhura lepp ñu wus jëm ci ibn rustu te dalika naka noné ibn rustu momit ko siwla ci fiqhu malik mo min neena suma jëfëndiko baatu fixal bu bokk ci dhuhra feñ mu andi baatu fixal ba xamal ne kon ibn rustu mo feñal jooju wax ci waxi boppam la dëgg dëgg suma jëfëndiko li sim ba nag niki wul mudhuru lañu feñal fi ibn rustu wala xamal mudhuri xamal ne ko loolu ibn rustu mo fekk ay waxi wax mu feñal ca booba ngir taamu gum ko ca taamu wudul qawli dana jinje ci maddatul qawli lil mazuri jëm ci al mazuri tabaraka naka noné al mazuri momi siwna ci fiqhu malik da wax ne momu non la koy jinjé ci lu bokk ci batu xawlu suma né nak fi batu fi xal bi xal waxna la djubul ko masuri yu néna té lola kon xamul né waxam la deug deug mom moko wax suma né xalul maquli ci lañu wax yi masuri yu nak ak lu dul lolu nga xamni batu li sin bala xamul ni kon djojju wax du waxam deug deug da fekk ay wax bu jël ci djojju tan ko rek waxay saxutu sa yo xamni waxna khilafun batu khilafun fadalika lolé li ikhtilafi ñal na wuté ga fi tashhir ci siwal ga ñu suma né khilafun xamul dama fekk yaar wax baal ko tu wax xamni bu ci nek siwal nañ ko su ko défé rek mo doon li néla khilafu nango man na doon yaar bu ñu ko wopp wa haythu dhakartu sa yo xamni tuduna qawlani qawlani bi shiri yaar wax aw aqwalan wala aqwalan bi shiri ay wax fadalika lolé li hadamut li hadamut tilahi ñal na sabut na tour fi farxi ci atte fiq hala arjahiyatin ci abuna lunga man so satin gudi bu yaxal bu so demé ba yag mané qawlani yaay wax ngok ba bu ni aqwaawu ay wax ngok kon xamal na day yaay wax wala muy ay wax yo xamné munu bu ca watal ben ana munu bu ca dugurul ben baye ben xawma ban mo cey rajih aji lunga wala ban mo cey marjuh bañu wat wala sax bu amé arjah yep mën ko ca xamé ñoy bo fu mën képp dal su baba rek mu andi ko tekno ne la yaari wax ngo ba ay wax ngo ko ay tawbiru dana xalam bu dal mufahimi ci boole mufhumi mufhumi sharti mufhumi sharti faqad dom mufhum moy li nga xamné dang koy déggé ci wax ñi té kenn waxulako waye nak ñoo mufhumi dañu bari lélé mu nekk jot naat niki bo ne ko ak rimir rajul al alima teral waje aji xam kon xam nga ci num ci deg geen nga ci ku xamut mun na don mafhumun hilla hilla sabab niki akrim zaidan nga yu nehi teral na sayid ngir xam xamam bi bu dege ci ne bu ton xam xam bi kon de su ko teral mun na nek mafhum darfu zaman niki bo ne ko safir yawm al khamis tukki bisu al khamis bu dege ci ne kon wurtu tukki loy bisu al khamis man na do mafhum darfu makan niki bo ne ko ijlis khalfal masjid ci gannaaw jakka ji su baba di dege ne kon fofu dong la wara tok yu bare bare bare lañu mune man nak mafhum shart dong la ci faale say bu tuddé ab atté du ci shart dal mom xamul ne shart wowe bu deñé rek atté wowe deñ na to bu wa dana leral fofu sax ne ñu lu bu atté bu deñé ñoo ci lool nak neena leneen lo fa gis ci xéet yi am ay mafhum xéet bu faahi bi waxon do ko faalé wa xam nga tuddu ko bu ko tuddu faalé mo ko ci atté ba bu nek faam bañ fa nek ñoy mo wa ushiru dana junju bi suhiha ci suhiha wara lefna du wistu ci na wala gustu ci na rafet lofna ila anna shaykhan jom ci nak ab serign ghayrul ladina bu dok to ñi nga xamne qad dumtu jital na leen صحح ورنا هذا لي واستظهره لم يورنك جوال بابا أنا نسمني صحيها ولا أستخشنا إما نرونينا أنا أبصر بوخان بوكتا كيانا تنجي بوخان مو ورن لولي باموكو رفت له وبي ترددي دنا جنجي تردد لتردد المتأخرين جمشي دنج دنج ومجني في النقل تتخل كان تخل جلي جوي جيريا taraddud dañ koy jëfëndiko lu bari néna su ko waxé day doon lo xamné ñu mujju ñi dañ ca toxalé ci ñu ñëk ñi ay wax ta wax yu wuté niki ñu jëlé ci malik ci am masala ñaar wax yu bokut diko waral nak moy ben malik wax yaari wax wala ñoom ñu jëlé ci mom am ci ku dégg lu mu wax ñu wol mëna ko doon aw li xadami nusil mutaqaddimina wala ngir ñak yaxut moy jitu ña bu té lélé nga jëfëndiko taraddud fo xamné mom day bir mo xamne ñu jëk ñu wax ñu ci woon dara ñu mut ñu ba ñu ñu wota ja bañ ca du ko ki wax ci ne kay wax ci le mo dana ci jëfëndiko taraddut wo bi law dana juñu ci law ila khilafi jëm ci am wote mo dafa bi yeen gudi ko ci ngir manam bu mu ne wo law ak donte nangam day am wote go xam da am ci bir ngir ni kay wax le ma and ci bala xal gane donte nangam sax lolu mo bala yag dang ko xidiwo ci kanam tuuti rek bu jëfandikoo fa law ci loolu wallaha yalla rek asallu ñaan ay yeen faa mu jëriñ bi ci téré bi man képp ko xamné katabahu bind nako aw qara'ahu wala mu jang ko aw hasalahu wala mu amal ko aw sahaahu wala mu jëf fi shay'in ci dara min hujuma ñeen yalla yalla jëriñ képp ko xamné faa nga bind téré bi ba nga fexé ba jang ko ba nga fexé ba amé ko ci neneen noko mën di amé ba nga jëf ci dara lu mu tuti tuti dik nga bind ci dara ba nga jang ci dara ak lu demé nonu wallahu yalla nak yaqsimuna yalla no buzul buna zalali ci reccu ci way wafiquna te bu ni tawfiqal fil qawli ci wax ja wal xamal ak jef ja ina sun borom yalla no musul ci lepp lu ñoomte ah tawfiqal ni tam ci sunu wax ak sunu jef lepp rek aw ci yono tuma a tadiru top dana dogal ngant anam dana balu di doon albari ñu worom xel yi mina taqsiri ci gattañ lu ba alwaqi bi ay ci taw bi fi hadal kitab ci bi téré ina ma ngi ñaan ñi amu yew du bal ma li ñu waxetu gattañ lu ci am ci téré bi ndax do nga dama daal du ci mucc nga xam ni ni la gëna baxé du fatte woko té top su bëgg am naf lay ndax boko défé nonu da naka lo do nga dama du ci mucc ban yoon ñu mu défé rek da nga xam ni mëna na def lu gën ni té du défé nonu wa astam dana ñaan bi lisani tadarruhi ci lamino toroxlu wal khushuhi ak ragal yalla wa khitabu tadalluli ak waqante bok wal qudruhi ak toroxlu ba ngi ñaan ay ñoom dara bu def ci xolé téré bi bi xeynu rida ci bëtu ngërëm bu sawab ak djub fa ma kan lu ci am ni naqsin ci manke kam lu ñu matli ko bu min qata'in lu ci am ci ñoomte asnahu ñu defar ko leena ma ngi ñaan ak ñu wayu képp ko xamné ya nga xol téré bi nga xolé ko ak ñu na ci rafet ndax da naka yeen moy noko xol rek nga koy gisé waaw ku ko xol dal bëgg na mu xolé ko ñu na ci rafet ta xamné borom bu ko doon talifit ñu na rafet rek la ci amal su baba yalla mëna def mu juk rek la ci fekk du té nak muñ ci fekk ci banki mayna leen ñu matuli ko ñu ci fekk ci joomte mayna leen ñu defar ko waye nak boy bok li ba ngay defar joomte da ngay jundju ci pegg ba ne su wax nangam ba xaluma bok rek ci ba nangam waye do soppi nak jëm yax bi ba dara fa qallama yakhlusu diwana mu mucc bu sandifu aji talif min al khafawati ci ay fakastalu ci ay mahna aw yon jo wala mucc bu alifu aji talif min al khafawati ci fakastalu ci baade ñu kat aji talif mo mu mëna mëna talif du ci yop da nga faral di joom ci manay ba bu faral di joom ci baadi baani togalé baadi ndax yalla mom rek moy ki waxani mo mucc ci joomte babu li ab buntu la bu yaatu to xam da ci wax lu aju ci walu lab ndax negam lab mom moy tax julle bax te julli gëna bu gëm yalla jallé julle jitu ci l'islam kon motax muy jëkke lab yurfa ho def na yëkëti al hadas am toj wa hukumul qabas ak atib qabas bil mutlaqi ci ndoxum mutlaq da wax ne am toj ak atib qabas ndoxu mutlaq rek moko meuna yëkëti lan moy hadas ñu koy firé toj hadas moy lo xamne jëmmé sobé nekul ci yow waye taxul nak la nga xam dañ ci sakku ak lab taxul nga sañe waxu sa songu ko ngi melni tay bu fekke ne sen sobe dikul ci mom yoron nam japp na waye day jekki jekki gelawal manam wala mu laal ab sawukay xam nga bu genee gelaw ba mu laal ab sawukay fi mu nek ni jëmum ji sen sobe neeku ci waye am tocc gar nako sa lo xamni dal jëmmi sobe neeku ci mom waye taxu mu meuna julli ba len liñ ayé ko am tocc lool moy hadas jëmmi la bi non la la bitam su fekkee ne def na wara def japp ba agal ba mu sangu farata ba agal ba fekk tim di farata bu tim nako waré namu waré su ba amé nak lab waye lab nga xam nga nek lo mëna waxu lamb ko daj ko ba nga xol ko gis ko bu ci mëna doon nak mo xam jëmmé toj mi la wala atim xabas bi muy bëgg wax bu faté né xabas ci bopam moy jëmmi sobé mo mënes na ko dindé sax leneen niki ndoxum sabu mba ndoxum soppiku waye soko dindé ndoxum sabu mba leneen nit jëm jaarign waye atti ba nga xol moy yonde jappali ba legi dinagut legi nak jappale kon ko amim toj wala mu dindi won sobe te dindé ko ndox mu bok te bañ ko wara dindé nga xamni addu ba nga fa batay jappal ni yoy yar toj mi ak addu xabas bobé ndox mutlaq rek moko mëna yëkëti moko mëna défar kon ci gattal né ci gattal nga wax né rek ko amum toj wala nga dindé won sobé ci lo xamni ni yoon da waxon né boko ci dindé du doy bañ né addu ba nga fa batay a kon bo bëgg yëkëti toj ma ba nga bëgg yëkëti artib xabas bobé kon ndox mutlaq nga koy yëkëté nga dégg ci né kon bu féké sobé dula tax bu la nexé bo yakam dé wala boy dem ci wana wa nga dal di gaaw sobé ci nga dindé ko ndox ma la nex niki ndox mu am saabu ba ndox mu soppi waye gëna ko nak japp nga ci artib nga ko batay faaw nga awali wat ci kaw ciir ba ndox melni mi nga xamni mo ngay jappé mba boko deful du bax kon man nga né rek bo dé japp wala ngay sangu farata wala ngay dem wanak wala ngay dindi sobe ci saw yaram ba ci sa yere ndox mutlaq kep nga ko saña defé wo mom ndox mutlaq ma moy ma nga xamné sadaqa deguna alayhi ci mom ismu ma intru ndox bila qaydin ci lu ben teunk manam bu ne ndox mutlaq moy ndox kesse kesse kesse rek nga xamné melowa soppi ko wut jaf ka ga soppi ko wut xet ga soppi ko wut nga xamné bo ne ndox la rek yam ci ñu lay wax nga deug ni ci tay bu doon ndox mo xamne lepp ndoxum limo la wala ndoxum dakar la lolou kon xam nga ne boone ndox la dal di ñoom batay sax bu fekkone dañ ko jar nga xamne boone na ndox ak leneen batay boone ndox rek la dal di ñoom waye nak lu melne boone ndoxum geej xam da bayiko ci geej ga dong ba ndoxum taw xam da bayiko ci taw rek wa lolou du ko te doon mutlaq man nga ko askan jëme ko ci fu bayiko rek waye teewu ko teewu boone ndox rek la mu dal doon ndox wa in jumiha ak donte bo lef nako min na dan ci ab lay donte lay bi nga bacc bu man ca jeufandiko ci jamu yalla itam rek way dara soppu ko rek mom ndoxma ndoxum lay ma baxna aw daabu wala donte ruina baxda jumudi hi ci gannaaw ak wayam bu fekke def wayon melni glace gannaaw bu muru teew ko bax digam leena soppu ko aw kana wala donte nekkon suura bahimatin gi desiti bahima aw haidin wala mu desiti aji mbeureuk aw dunu bin wala muy dess ci ay am janaba manam bahima bu nanone ci am ndox bam dess dara siku ci bu fekkone jigen da amé liñ wax règle mbeureuk wala nit amé janaba kum ci man doon mu nan ci am ndox bam dess lolou do nga yakku ndox ma bu fekke amul genn soppi ku rek mo xam dessut bahima la wala ku amé mbeureuk ki wala ku amé janaba ki janaba gi la mu nan bam dess ndox ma dara siku ci ndegam amutu soppi ku aw fadlat taharatihima wala nasiyati shimuk lab manam ki amé mbeureuk wala ki amé janaba bu sang won ci ndox ndox mu dess te ndox ma dara soppi ko itam batay kon baxna aw kaseeran wala aji bari khulita joj jaxef nako dina jisin ci sobe lam yu xeyr sa soppi ko bu fekke ndox mu da bari sobe dem na ci waye taxul mu soppi ko su boba kon ndox moma dara siku ci bu ko soppi won dal dikoy yak bu fekkon ndox mo da bari wut sobe dus dem ci dañu ko wax dis koy sib rek bo amé minen aw shukka wala sikisa kaf fi mu xeyri ci aji soppe mom ndox ma hal yadur ndax tan lor suna woré né ndox mi mom soppi ko na natali woko lako soppi kay nga xamut xamoo ba xam day lu ñu mëna moytu nga xamni bu ko soppé kon fi mu nekk ndox mi may su ko jaamoti yalla am day lo xamni kenn mënu ko wona moytu nga xamni bu ko soppé itam du ko té bax su baba da ngay japp ni lako soppi mënu su ko wona moytu dal li jëfëndiko ndox ma rek aw taxay yara wala mu soppi ko bi mu jaawiri hi ci aju dekkaleem bu fekke la soppi ndox ma dafa nek lu dend ak mom niki ndox mi dafa dend ak medd ba fu ñu defare ay der ba yu demé nonu ba tax ko xéñ medd wala tax ko xéñ xétu der gu nakari wogé waye loolu jëjëwut ak mom da dend ak mom ba xéñ ci rek ba tay loolu du ko yaq wa in bi duhulin ak donte ci ak diwla la saq ko jonjonte nak ndox mi manam bu fekkone ndox mi diw da ca di waye ci kaw dong la yam nga mën ko seen rek bu melne dafa def ak ñaay ci kaw waye ci xaso wut ak mom wa su baba am nañu wax ne mom ndox bax na batay mom mi talif ci lolu and motax sarabina la saq ad duhnu sathal ma'i wa lam yamtazid bi wa hada ma alayhi kathir ومنهم مصنفنا وقال ابن حرفته ظاهر الروايات عدم اعتباره وارتضاه ابن مرسوق والأجهوري وتلامذته انا ابن حرفه ak ñeneen neenañu donte ndox bi ak ñaari la def ci kawit jëm ci biir téw mu yaq ko di wax nak da melni say bo japp ci yoy wax manam dal baña doylo wax ci jëg ci te japp ne bu amé ñaay itam yaq nako aw jira'ihati qatran wiha ay musafirin wala ci xetu godoron ndabul aji tukki manam godoron ñom dañ ko daan def ci seen ndab ba tax na ñu defal leen ci xewal defal leen ci japp nal bu fekke jëm ni godoron ko dem na waye teewul ndab li batay bo ci defé ndox melni légui tan ko ci xamé mu ni ko xéñ batay di sax mom godoron gi amatu ci couleur ba ci fka su boba xetu kessé gi nga xamné moy xetu godoron ko dess ci ndox ma ngir ndab li daana def godoron mu defon nañ ci godoron diko ko diiw ba yoyu wa su boba dessu ko jéglé motax sarabina wa amma taghayyuru lawnihi